tango si saki kelasi na pesa ki ba conseil belo luka musala yo wana ko kota libale pa mama mbokoli mesuka pesi yombongo luko somba mbeto ata mbeto apamba tala moko abengani ozungi na ndako olio kuta mbeto malamu olala yo wana kuti mbeto abo mwana okunzi makolo mario okuti pe persona yo lelo ko sona lo bibitumba na paye lelo makambo lo bimakambo na lembi Baby, Santo, na manza kana paye yo, oh, Mario, na lembi yo, mema bilamba na lembi yo, koti ke loko tena paye yo, Mario, moko musu na uti zano na kuti, Mario asiriki, na kalisi ba lambeli malamu, tenga moko na kuti cuisine, na lambeli Mario. Biloko na mesa Mario boikolia abenga kotabi mer obi pourquoi na siriki ngami na ibite abi cheno ya monene bimi na kuluze pa ya Jacques mer soki na jua ngote mer okola nanga okia ah Mario akutinga na ngenge asengi atirisenga na ndimi na bandiko bima na ye mabandiko benga ye monsieur Mario avimbi moto akanisi biloko na ngai ya ye Mario Paye yo, mobali mapena lebi yo, kopeta kangana lebi yo, papa. Mario asongi epaya baboti akuti matela na ye abomwana, ekomi tango akolala matela etoponka ebimisa mitopo Mario, Mario na paye, Somba matela na lembi matela ya bomwana na baye akometenga na zuwa epai zuwa ya lokuta epai zuwa ya biloko akutaki mana yango ikambo moke mosala komo mabiloko ya ndako ye na somba na lembi yo oh, Mario papa na baye yo oh, kende na yo na Oui, c'est vrai, Mario. Le coso et les caillots. Comment on peut faire un mère qui a fait un bon moment? Mario, il y a un peu de temps à Kwanga. Il y a un peu de temps à l'homme qui a l'os dans les tumas. Mario, je suis en train de faire un gilet de la pleure qui a pembe. Un poso et un bang qui a mis pété pour le coup de la poso et un yoka. Mario, il y a un balle dans l'embite.